Mülk Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir. O her şeye gücü yetendir. O sizi denemek, hanginizin daha iyi iş yaptığını göstermek için ölümü ve hayatı yaratandır. O gerçekten çok güçlü, çok bağışlayıcı olandır. 7 kat göğü birbiriyle uyum içinde yaradan O'dur. Bu yüzden sen, Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir bak, hiçbir çatlak görebiliyor musun? Sonra gözünü 2 kez daha çevir bak. Sonunda göz, güçsüz ve bitkin bir halde sana dönecektir. Andolsun ki biz en yakın göğü kandillerle süsledik. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı olacaktır. O ne kötü varılacak yerdir. Onlar oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacaktır. Oraya her ne zaman bir topluluk atılacak olsa, oranın bekçileri onlara, "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Onlar, "Evet" derler. "Bize bir uyarıcı peygamber gelmişti ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapkınlık içinde bulunuyorsunuz" demiştik. Ve yine derler ki, "Eğer biz uyarılara kulak vermiş olsaydık ya da aklımızı kullanmış bulunsaydık, şu alevli ateşe girenler arasında olmazdık." Böylece onlar günahlarını itiraf ederler. Artık o alevli ateşe girenler Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlara gelince, onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun, bilin ki O, kalplerin içinde olanı çok iyi bilendir. Hiç Yaradan yarattığını bilmez mi? O, inceliklere en iyi nüfuz eden, her şeyden çok iyi haberdar olandır. Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Öyleyse O'nun üzerinde yürüyün ve Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin. Sonunda dönüş O'nadır. Gökte olanın sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden güvende misiniz? Bir de bakarsın ki yer sarsıldıkça sarsılır. Yoksa gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden güvende misiniz? O takdirde uyarımın nasıl olduğunu yakında bileceksiniz. Andolsun ki onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Ama onlar beni inkar etmenin nasıl olduğunu görmüşlerdi. Onlar üzerlerinde kanat çırparak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan ancak Rahman olan Allah'tır. O gerçekten her şeyi çok iyi görendir. Ya da çok merhametli olan Allah'ın dışında size yardım edecek olan ordunuz hangisidir? İnkar edenler gerçekten büyük bir aldanma içindedirler. Ya da Allah size verdiği rızkı kesiverecek olsa, size rızık verecek olan kimdir? Hayır, onlar gerçeğe karşı azgınlık ve nefret içinde direnip durmaktadırlar. Şimdi yüzüstü sürünerek yürüyen mi, yoksa doğru yolda dimdik yürüyen mi varacağı yere daha kolay ve çabuk ulaşır? De ki, sizi yaradan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Buna rağmen siz ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde üretip çoğaltan O'dur. Sonunda O'nun huzurunda toplanacaksınız. Onlar, eğer söylediğiniz doğruysa, bu tehdit ne zaman gerçekleşecektir diye sormaktadırlar. De ki, o bilgi ancak Allah'ın katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Sonunda inkar edenler, azabı yakından gördükleri zaman yüzleri kararacaktır. Onlara, işte bu sizin isteyip durduğunuz şeydir denilecektir. De ki, söyleyin,

Kuşkusuz bu Kur'an, Allah'tan korkanlar için bir öğüttür. Kuşkusuz içinizden onu yalan sayanlar bulunduğunu elbette bilmekteyiz. Ancak bu yalanlama, inkar edenler için bir pişmanlık olacaktır. Çünkü o, mutlak gerçektir. O halde sen, Yüce Rabbinin adıyla tesbih et. Me'ariç Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsteyen biri, inkar edenlerin başına mutlaka gelecek olan azabın gelmesini istedi. O azabın gelmesine hiç kimse engel olamaz. Çünkü o, kendisine çok yükselme yolları olan Allah'tan gelmektedir. Melekler ve ruh, ona uzunluğu 50.000 yıl olan bir günde yükselirler. Öyleyse sen, en güzel bir biçimde zorluklara göğüs ger. Hiç kuşkusuz onlar, o azabın geleceği günü çok uzak görmektedirler. Bizse onu çok yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi, dağlarda atılmış yün gibi olacak. Hiçbir sıcak dost, sıcak dostunu sormayacaktır. Onlar birbirlerine gösterilecekler. Suçlu kendini o günün azabından kurtarmak için oğullarını, eşini, kardeşini, kendini barındıran içinde yetiştiği tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini kurtuluş fidyesi olarak vermek isteyecektir. Fakat asla, o derileri kavurup soyan alevli bir ateştir. O gerçeğe arkasını döneni, yüz çevireni, servet biriktirip yağını kendisine çağıracaktır. Doğrusu insan, doğasında açgözlü olarak yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokununca sızlanır. Bir nimet dokununca da birden eli sıkılaşır. Ancak namaz kılanlar böyle değildir. Çünkü onlar namazlarına devam ederler. Onların mallarında isteyen ve istemekten çekinen için belli bir pay vardır. Onlar ceza gününü tasdik ederler. Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından güvende olunmaz. Eşleri ve cariyeleri dışındakilere karşı iffetli davranırlar. Ki onlar eşleri ve cariyeleri konusunda kınanmazlar. Ama kim bunların ötesini arayacak olursa, işte onlar sınırı aşanlardır. Onlar emanetlerine ve sözlerine sadık kalıp onları yerine getirirler. Tanıklıklarını doğrulukla yaparlar ve namazlarını korurlar. İşte bunlar cennetlerde ağırlanacak olanlardır. O inkar edenlere ne oluyor ki sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar? Onlardan her biri Naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla. Kuşkusuz biz onları bildikleri şeyden yarattık. Ama hayır, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, biz onların yerine daha iyilerini getirmeye elbette ki kadiriz. Ve bu konuda hiç kimse önümüze de geçemez. Öyleyse sen onları bırak da, tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar dalsın oynasınlar. O gün onlar, gözleri horlukla aşağıda, kendilerini bir zillet kaplamış olarak, sanki dikili bir şeye koşuyorlarmış gibi kabirlerinden hızla çıkacaklardır. İşte bu onların vaad olundukları gündür. Nuh Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u başlarına can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diye kavmine elçi olarak göndermiştik. Nuh dedi ki, ey kavmim, kuşkusuz ben size gönderilmiş olan apaçık bir uyarıcıyım. O halde Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana da itaat edin ki, o sizin günahlarınızdan bir bölümünü bağışlasın ve sizi azapsız olarak belli bir süreye kadar ertelesin. Ancak Allah'ın belirlediği süre gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Yine Nuh dedi ki,